Bueno, esta peza de música de Xavier Díaz, danos pe para poder recibir como se debe a Malores Villanueva Xesteira, me parece que é. Sí. Moi boa tarde, benvida. Boa tarde, moitas grazas. Moitas grazas a ti. Moitas grazas a ti por permitir que te incomodemos estes minutiños. María, nada, é un prazer. María Dolores, e felicitacións. Non somente por ese libro que acaba de... Bueno, xa se fixera, me parece que o escribirades na pandemia, no 19, non? Pero presentouse últimamente aí con moitísima xente e ao mesmo tempo hasta despois aproveitastes que co amigo común Armando Requeixo para falar tamén doutro daquel dos mil e un cunqueiros, non? Sí. Sí, a verdade é que, bueno, estes días son intensos de comezos de ano e foi a presentación da biografía de Francisco Fernández del Riego, a quen este ano se dedica ás letras galegas. E logo, pois, con un amigo, efectivamente, Armando, pois falamos de Cunqueiro, e Cunqueiro está íntimamente e fraternalmente relacionado con Paco del Río. Don Paco, bueno, pois felicitacións, moitísimas felicitacións, e moitísimas gracias. E moitos éxitos te deseamos. Que saibas que todos os que entrevistamos, con todas as persoas que hasta agora, ou casi todas, que falamos con elas, despois teñen moitísimo éxito, ou son premiados ou alguna cousa. Ti xa fuche premiado en moitas cousas, pero agora, con ese libro, tens que ser premiada, porque me parece que do entorno de don Paco, me parece que o que coñecía máis a don Paco era ti. Bueno, pois seguramente unha das persoas, non? Que nos últimos anos, certamente, pois, tivo máis relación con él e pois tiven ese privilexio, esa sorte. Desde logo foi para min unha aprendizaxe, unha universidade. Bueno, a universidade, pero que te reflectida nese libro, non? Onde se poden dirixir os nosos ointes e seguidores para poder mercar ese traballo teu? Pois está publicado na editorial Galaxia, así que moi doado de mercar, pois pedindo seguramente en calquera librería ou por internet, non? Hoxe é fácil, sí. E de seguro que non hai ningún problema. Bueno, estiveches presentando o libro con un crítico literario, non? Con Nicanor, me parece. Non, o libro presentámolo pois xunto a Antón Vidal, que é o presidente de Galaxia. Entonces equivoquei meu. Sí, e ademais, bueno, pois a primeira persoa que me levou a don Paco, por iso para min tamén era importante que ele estivese, e con Francisco Domínguez, que sí. Foi quen sucedeu a don Paco na Fundación Penzol un ano antes de él falecer. Entón, bueno, eran dúas persoas que quería que estivesen porque tamén, bueno, eran próximas e tiñamos unha relación pois con él especial en distintos aspectos. Eu era máis persoal, él es máis no ámbito profesional, pero sen dúbida pois tratámolo moito. Bueno, na Fundación Penzol, non? Me parece que foi onde sustituíu, non? Sí, sí, don Paco entrou como director na Fundación Penzol no ano 1963, cando se crea, e foi pois casi 50 anos o seu director, gratis et amore, é dicir, sin remuneración ninguna. Un ano antes de falecer, pois el xa entendía que non estaba en condicións porque xa non podía ir nin atender o seu cargo como debía, e entón pensou en Francisco Domínguez para sustituílo, e así foi, o sea que do ano 63 ou 2009 exerceu a dirección e bueno, e esa era a súa casa, o seu fogar para él, pois era sempre dicía que quería morrer cun puro nas mans e os pés na penzol. Bueno, pois retirouse un ano antes, pero case case. Sí, sí. Bueno, a verdade é que era amabilísimo. Acórdome cando estivemos aí aquí unha edición, unha pequena xuntanza de varios galegos, entre eles Quique, Maiseu me parece que Carrete tamén nos acompañaba, Manuel Carrete, e fomos a saludalo aí, recibiunos con, bueno, cos mans abertas, encantado. Despois, cando fixemos unha pequena entrevista, dúas entrevistas me parece que temos registradas aquí na nosa radio con él, sempre con unha amabilidade enorme, e ademais poñendo en valor o traballo ou polo menos algunhas das cousas que facemos no exterior. Sí, para él era moi importante. Todo o mundo coincide niso que estás contando, non? Que era unha persoa extremadamente amable, e era, ou non? A veces o mellor cando só o vías, pois parecía unha persoa así impenetrable, pero nada máis lonxe da realidade. Él era moi amable e especialmente moi sensible con todo o que tivese que ver con Galicia. E dende logo, él era moi consciente do labor que se facía e que se fai no exterior, tanto si o exterior é alén mar como si é alén da meseta, non? Sí, como sí, en Cataluña, e sí. Él sempre que estaba disposto a colaborar a o que fixese falta, non? Esa é unha das, eu creo que él era unha ponte entre Galicia e todos os centros galegos ou todas as causas galegas que hai fora do que é a comunidade autónoma, que hai moita Galicia dende logo fora daqui, non? O que lín nas redes, o que lín por aí, o que me chegou de información é que ti presentaches o libro, equivoquei-me no traballo, pero que en Vigo, non? Que, sí. Me parece que se decía dende o corazón de Galicia, non? Sí, é certo que don Paco naceu en Vilanova de Lourenzá e que ali pasa pois os primeiros 18 anos, aínda que vai estudar a Monforte e demais, pero bueno, digamos que os primeiros 18 anos están encadrados en Vilanova de Lourenzá, logo ten un ano en Madrid e logo ata o 36 está en Compostela, pero a partir do 39 e ata o 2010 que morre, pois Vigo é a cidade que o acolle, son, claro, é toda unha vida, polo tanto, pois sí, él era, puxo a Vigo no corazón de Galicia, non? Dende Vigo, pois puido botar a andar pois tantas iniciativas como a Editorial Galaxia que se funda en Vigo, a Fundación Penzol con sede en Vigo e polo tanto pois puxo a cidade no centro da galeguidade. Seguro que anécdotas moitísimas con él, claro, pero das relacionadas coa Penzol, porque Penzol era un centro de estudios extraordinario, non? Algo que cualquier persoa que se dedicase á literatura ou poesía ou cualquier outra das cousas culturais tiña que visitar Penzol, non? Sí, tiña e ten. Sí, sí, é unha casa aberta a sí, todos os que moitísima documentación ademais. Sí, din os estudosos que a biblioteca privada ou fondo privado máis de tema galego máis importante do mundo. Aí, exactamente. Entón, bueno, estará a universidade, pero hai cousas que só hai na Penzol. Únicas, exactamente. Entón, bueno, claro, é unha xoia para Vigo, para Galicia, para todos os que teñen interese en estudar, pero este verán veu un amigo meu que é profesor na Universidade de Barcelona e leveino, non? E quedou impresionado da cantidade de libros e que había sobre Cataluña, por exemplo, non? É dicir que o tema galego está moi presente, pero tamén eran sensibles ás outras realidades similares a nosa, non? Entón, bueno, quedou realmente impresionado. Hai un fondo bibliográfico, arquivístico, cartográfico, pois único, e que paga a pena visitar e que invito a todo mundo a que o faga, porque a Fundación Pensol é unha casa aberta a todos e a todas. Bueno, ti eres unha grande... bueno, unha grande investigadora en ese aspecto tamén, non? Que hai que decir que hai cousas non somente de Don Paco, sino de outras moitas persoas, ti tamén axudas a buscar, non? Sí, de feito eu cheguei ali, pois como moitas persoas, buscando documentación para a miña tese, bueno, a biblioteca, digamos, a sala de consulta está no segundo andar, no quinto é donde están os despachos, non? E bueno, buscando cousas, pois un día subín a ese quinto andar onde estaba Don Paco para preguntar, pois, dúbidas que eu tiña, non? E el sempre tiña a porta aberta para todos os investigadores, que tiña unha memoria impresionante, que daba conta de absolutamente de todo ata o último día. Entón, pois era un extra para Pensol, porque sabía guiar moi ben, non, as investigacións. Bueno, xa que mencionaches a túa tesis, hai que felicitarte tamén porque ese tema que tú tamén trataste, a Editorial Galaxia, proxecto de trayectoria dende o 50 ou 63, me parece que foi premiado tamén, non? Sí, esa é a primeira etapa da Editorial Galaxia, que nunha época complicada do 50 ou 63, cunha lei de prensa pois totalmente restrictiva, cunha censura previa, bueno, co galego totalmente marxinado, e eles, a verdade, que apostan por difundir a cultura de noso, pois a través dos libros, co que iso custaba. Don Paco sempre contaba que cando comezaron a publicar os primeiros libros, el facía un atadiño deses exemplares, se ía por todas as librerías de Vigo, que naquel momento non eran poucas, a intentar que acollesen os libros, que ellos deixasen no depósito. Por suposto, xa non soñaba con que os expuxesen, pero que quedasen en depósito. A primeira das veces que o fixo, só dúas librerías aceptaron ter os libros en depósito, pero él, que era moi teimoso, pois insistía cada vez que saían libros, facía outra vez o seu atadiño e volvía por todas as librerías de Vigo a ver se algunha máis se animaba, e ata que o conseguiu en todas, non? E eso está no libro, non? E eso está no libro. Bueno, por certo, non sei, tiveche proximidade con grandes personaxes. Por certo, ti tamén fuches profesor aquí na universidade, e tamén deixounos malogradamente o doutor Basilio, non? Sí. Que tamén tiveches un achegamento con el tamén feito. Nun tempo estuveches aquí. Sí, eu estive aí de profesora 3 anos, foron uns anos formativamente excepcionais, donde aprendín moitísimo. Non só aprendín catalán, que tamén, pero aprendín moitas cousas, e tiven a sorte de coñecer a Basilio, que naquel momento xa só viña, non lembro se eran 2 ou 3 veces a semana, a dar unhas clases para maiores de arte. E pasaba polo despacho e saudábanos como el era, e tan amable, tan xeneroso, e a verdade é que son desas cousas que aún lle quedan sempre grabadas, bueno, é unha fortuna, non, coñecer a persoas como a eles, e tiñan ademais moi boa relación, e sempre contaba historias pois da súa infancia. A verdade é que foi un privilexio. Engallolaba contando, non? Era un gran contador, sí. Creo que esa forma de expresarse, ou ese ser contador, entre comillas, tamén o tiña Don Paco, non? Sí, tamén, tamén. Contaban, creo que o mellor é algo do, de algunha época, non? Sí. De saber, de escoitar eses contos que sí. Antes, ahora xa casi non se contan. Contanse contos lidos, non? Dos que, pero non ese boca a boca que había antes de contar as historias. Sí. E esa era unha aprendizaxe que todos eles tiñan de grandes contadores, de grandes fabuladores, que ás veces non sabías ata que punto podía ser real ou xa había algunha parte de literatura, pero sí, sí, pero sí. Que era realmente para disfrutar. Sí, sí. Sempre parecían esas palabras, non? O carón do forno, el o carón da lareira, no corredor, bueno, e ás veces a Santa Compañía, que o mellor pois a Santa Compaña turraba che do jersey e era unha xesta ou unha silveira. Sí, sí, sí. De verdade que sí. Bueno, Malores, esta conversa é cativa e pequena porque bueno, no tempo na radio faisenos así demasiado pronto, acábasenos demasiado pronto o tempo, pero agradezoche moitísimo a conversa de hoxe que noutra ocasión volveremos a incomodarte para que nos fales un poquinho máis do libro, de como era, Pois é un placer sempre de volver a Cataluña, aínda que sexa por as ondas da radio, que non é pouco, que non podes, é pouco. Xa lle dixen a algunhas das persoas que entrevistei hoxe, pero podes intentar, non sei, falar coa editorial, se non eles, pois a mellor a nivel particular, chegarte aquí o día de San Jordi, poñemos unha meseña e non sei, asinas o libro que che come Merken é... Pois eu encantada, encantada. E regalamos unha rosa. Home, encantada, desde logo unha tradición ben bonita e que tiven a toda a sorte de disfrutar sempre que estiven aí. Pois eso, falalle a editorial e dilles que nos estamos desexosos de que veñas aquí precisamente na festa do San Jordi. Pois encantada, oxalá. Apertas moi grandes, moitísimas grazas, moitísimo éxito con ese traballo. Moitas grazas, moitas grazas, unha aperta grande. Hasta logo. Hasta logo. Despedimos a Malores con música, de seguida lles digo o que ven despois. Paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga e justifica cada ferida. A tribo que nos rodea paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida. Amores de luvas francas con rosas engalanadas, almorzos con diamantes, prexuizos en cada instante. Situación, si se dilúe cual iba.